نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لنا ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سامعین محترم، گزشتہ جمعہ میں دعا کا مفہوم اور اس کے فوائد اور اس کی قسمیں ہم نے بیان کی تھی، اور دعا مانگنے کے کچھ آداب بھی بیان کیے تھے. آج اسی سلسلہ میں ہم بات کریں گے کہ دعا کے کون سے آداب ہیں اور کن کی دعائیں اللہ زیادہ سنتے ہیں اور کن کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا، اور کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں دعائیں زیادہ اللہ جس بات کا عامۃ الناس کے لیے حرج ہو. میں انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ سارے معاملات خطبے سے پہلے مکمل کرنے چاہیے. بات کا ایک تسلسل جب ٹوٹتا ہے تو سامنے پر بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے. دعا کے آداب میں ہم نے بیان کیا کہ سب سے پہلا ادب یہ تھا کہ وضو کر کے دعا کی جائے. جیسا کہ عامر ابو عامر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعا کے لیے کہا گیا تو انہوں نے تجعا بنا ان فتحب امن پانی منگوا کر وضو کی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرمائی. اور دوسرا ادب یہ تھا کہ جب بھی دعا کرنی ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے یا گھر میں بیٹھ کے دعا کرے یا آپ اپنے بھائی کو دفن کر کے فارغ ہو کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم دعا کرو. اب اس سے حساب و کتاب شروع ہو چکا ہے جیسا کہ روایت میں موجود ہے. اس وقت بھی جو عام ہمارا طریقہ ہے کہ قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں بھی چہرہ جو ہے اپنا وہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے. فوقف مستقبل القبلة فدعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور دعا کی. اور تیسرا عادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہارے ہوئے فوجی کی طرح ہاتھ بلند کر کے دعا کرے کہ اللہ میری قوت نہیں ہے, معاف کرنا بھی تیرے ہاتھ میں, کچھ دینا بھی تیرے ہاتھ میں ہے, میری بگڑی بنانا بھی تیرے ہاتھ میں ہے, اسباب کا مہیا کرنا تیری رحمت اور تیری توفیق سے میرا کام تھا, اب کس پہ برکت ڈالنا وہ بھی تیرا ہی کام ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں جب وہ دعا کرتے جعل باطنک السیر الیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی طرف یوں کر لیتے, ہاتھوں کو پھیلایا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی یوں کرتے تھے بلکہ اپنی طرف داخلی ہتھیلیوں کو اپنی طرف کر لیا کرتے تھے. چوتھا عادت یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو انسان اللہ کی تعریف کرے. اور پانچواں عادت ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ تعریف کرنے کے بعد اگر درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض, دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان یہ لٹکی ہوتی ہے, حتی تصلی علی نبیک, جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیج دو وہ دعا اوپر ہی نہیں چڑھتی, قبولیت کا مرتبہ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے. تھوڑی سی آواز ذرا اوپر کر دیجیے. چھٹی چیز ہم نے یہ بیان کی تھی کہ جب بھی دعا کی جائے, کسی کے لیے بھی دعا کرنی ہے تو پہلے اپنے لیے کی جائے. کہہ اذا ذکر احدا دعا له فبدا بنفسه, جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو کہا جاتا کہ اس کے لیے دعا کرو تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے پھر اس کے لیے دعا کرتے. اور ساتواں سبب, ساتواں عادت یہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو دعا کرتے وقت یہ یقین کر لے کہ میری دعا اللہ قبول فرمائیں گے. خود اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, تو اللہ سے دعا کرو اس بات کا یقین کر کے کہ یہ قبول ہو جائے. اگر یقین نہیں ہے تو آپ حدیث یہ سن چکے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. بندہ اگر میرے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے خیرن فخیرن وان شرن فشرن, اگر بندے سے یہ گمان ہو کہ اللہ فوری پورا کرے گا تو میں فوری پورا کر کے دکھلا دیتا ہوں, لیکن اگر اس کا گمان یہ ہو کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کرتی تو اس کے گمان کے مطابق پھر میں اس کی بات نہیں مانتا. اچھا گمان کر کے یقین اور عزیمت کے ساتھ دعا کرنا میرے بھائی یہ ساتواں ادب تھا. اور آٹھواں ادب جو ہے وہ یہ ہے قبول القلب, دل کو حاضر کر کے دعا کی جائے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَيَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِن, کیونکہ اللہ جل شانہ غافل دل سے, غفلت برتنے والا, لا ابالی ظاہر کرنے والا, مان تو دعا رہا اور ادھر بھی دیکھ رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے, کوئی سے سوال پوچھ اس کا جواب بھی دے رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے, ایسی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. اور نواں ادب آپ نے یہ بیان کیا تھا میرے بھائی کہ جب دعا کی جائے تو الحاق کے ساتھ چمٹ کر دعا کی جائے. ارغو بیا والجلال والاکرام, اپنے خالق و مالک کے ساتھ چمتے رہو, اقرار کرو بار بار کہ اللہ میں تجھ سے لے کے جاؤں گا. لیس لنا رب سواک فیدعا ولیس لنا الہ سواک فیحمد, تیرے علاوہ ہم کسی کو سجدے کے لائق سمجھتے نہیں ہیں, کوئی ایسا کر نظر ہی نہیں آتا جس کی طرف ہم رخ کر لیں. اور عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرنے لگے فلیصبر, کثرت سے دعا کرے, یہ نہیں ہے کہ دو منٹ بیٹھ کے بھاگ جائے بس ہی قبول ہو جائے گی, بار بار مانگے. فإنه يسأل ربه, کہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے کسی اور سے نہیں مانگ رہا. جتنا اس سے مانگا جائے گا اللہ اتنا ہی اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا. اور دسواں عدد یہ بیان کیا تھا میرے بھائی کہ جو انسان یہ چاہتا ہے مصیبتوں کے وقت اور جب کسی غم اور حل میں پھنس چکا ہو اس وقت اللہ کی رحمت اس پہ برسے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ من سرہ ان یستجیب اللہ فی الشدائد والکرب ان یکثر الدعاء فی الرخاء, جب وہ آسانی میں ہو خوشی کی حالت میں اللہ سے دعا کرے, اللہ اس کو سختی کی حالت میں یاد کرے. عزیزان گرامی, یہ دعا جو کرنی ہے اس دعا کے اندر تضرع اور خشوع کا ہونا بہت ضروری چیز ہے. اکثر کر دعا کرنے سے اللہ کیسے قبول فرمائیں گے؟ اپنی کمائی بھی کے اظہار کیا جائے, جیسے کہ دعا کی تعریف آپ نے گزشتہ جمعے میں سنی. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, تضرع کے ساتھ عاجزی کے ساری کے ساتھ اللہ سے مانگو. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. صبح کو مانگو, شام کو مانگو, تضرع اور عاجزی سے پہلو صحیح جو ہے وہ انسان کو دعا کی قبولیت سے دور کر دیتی ہے. اور جب دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے وَقْفِنَا خُمْ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اللہ تمام زبانوں کو پیدا کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے ایک ہونے کی نشانی ہے کہ عربی زبان بھی ہے, اردو زبان بھی ہے, اور کتنی زبانیں دنیا میں موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری زبانیں پیدا کی, اور یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اگر عربی زبان یاد نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں نماز میں تو معصور دعائیں پڑھنی ہے, اور کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ معصور دعائیں پڑھیں, لیکن اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہیں تو یہ ہیلا کر کے بہانہ کر کے دعا کو نہ ترک کرے کہ مجھے تو دعا کو یاد نہیں ہے. اللہ ہر زبان کو سمجھنے والے ہیں کیونکہ پیدا ہی انہوں نے کی ہے. اس لیے میرے بھائی مانگو, اونچی آواز کری مانگو اور آہستہ آواز کری مانگو, اور جب بھی مانگو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ میری سن رہا ہے اور اس کو پورا فرمائیں گے. اس نے سجا اور مقفع کلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو عائشہ فرماتی ہے کان یستحب من الجامع, کان یستحب الجامع من الدعاء, جوامع الکلم, جو جامع دعائیں دعا کرتی تھی اللہ کے رسول وہ مانگا کرتے تھے. وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ, اور جو اس کے علاوہ دعائیں جس کو ترک کر دیتے تھے. کیا مطلب؟ اس لوگوں میں یہ عادت آ چکی ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے ہی الفاظ کو مقفع اور نظم کی صورت میں بناتے ہیں, اوقات کی صورت میں کہ دعا اچھی لگے, مقصود یہ ہے کہ دعا اللہ قبول کر لے. اچھا اللہ نے سمجھنا ہے اور برا بھی اللہ نے سمجھنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول کے صحابی ابن عباس اکرمہ کو فرماتے ہیں اور میرے سجا میں دعا, دیکھو جہاں سجا ہے جہاں مقفع کلام ہے اس سے گریز کرو, پچھتنے بھوج سے بچ جاؤ. قد احبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافقادہ لا يفعلون ذلك الا اجتناب, نہ اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے نہ صحابہ کرتے تھے, لیکن اگر خود بخود انسان کو دعا کر رہا ہے تو کچھ شعر بن جاتا ہے, وہ مقفع کلام جو ہے وہ منظم کلام جو اس کی زبان سے نکل آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ کے رسول کی زبان سے بھی نکلا سکے. عزیزان گرامی, جب دعا مانگ رہی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اقرار کر کے مانگ رہی ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, زبان بو رہی ہو اور دل جو ہے وہ کانپ رہا ہو اور آنکھیں جو ہے وہ پانی کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان میں تنسہما النار, عین سکت من خشیت اللہ وعین سہر فی سبیل اللہ, دو آنکھیں اس سے جہنم کی آگ حرام قرار دی گئی ہے. وہ ہے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے در سے بہ پڑے اور دوسری وہ آنکھ تک اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی نگرانی کرتے ہوئے جا کر گزارتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں اور یہ آیات پڑھتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول پڑھتے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اے الہ العالمین اگر تم میری امت کو معاف کر دے تو تیرے علاوہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اگر تم کو عذاب دے دے تو تم سے کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں یہ آیات پر رہے تھے فرماتا اور رونے لگ گئے اور کہتے ہیں اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو سیدھے راستے پہ رکھنا اور اس کو جنت میں میرے ساتھ جمع کرنا، روتے ہیں۔ اور صحابی کہتے ہیں اتنا روئے کہ صبح تک روتے ہی رہتے ہیں اپنی امت کی فکر میں۔ اور آپ کے علماء جو علماء ورثۃ الانبیاء جو انبیاء کے وارث تھے، ان کے لمحہ فکریہ ہے اس وراثت والے پہچانے کے لیے شب و روز اس کو پلاننگ کرنی ہوگی اور محنت شاقہ کرنی ہوگی کہ یہ پیغام اسلام جو ہے ایک ایک گھر تک پہنچا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو کر دعائیں کیا کرتے تھے اور یہ طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر خوش کرنا ہے وہ تو آسان ہی بڑا ہے، دو قطرے جو ہے آنکھ سے بہا دو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ دو قطرے اتنے بھاری ہے دریائے نیل بھی آ جائے تو پیاریاں نہیں مٹتی بھائیوں، اگر زیادہ پیاریاں ہوں لیکن ایک قطرہ اگر سچے پیر سے نکل آئے تو وہ گناہوں کے رجسٹر جو سیاہیاں ہیں وہ سفیدیوں میں نہیں بدلتی، اللہ ان کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتے۔ عزیزان گرامی، دعا کا اگلا عدد یہ ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو پھر دعا میں زیادتی نہ کی جائے، بعض لوگ دعا میں بھی زیادتی کرتے ہیں، کیسے دعا میں زیادتی ہوتی ہے؟ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے فرماتے ہیں سمعنی ابی وانا اقول، میں دعا کر رہا تھا اور میرے باپ نے سنا، میں نے کہا رہا ہوں اللہم انی اسألک الجنہ ونعیمہ وبہجتہ وکذا وکذا، اے اللہ مجھے جنت بھی دے اور اس کی نعمتیں بھی دے اور اس کے رنگ برنگے محلات بھی دے اور یہ بھی دے اور وہ بھی دے، واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا، اللہ مجھے آگ سے بھی نجات دے، اس کی کڑیوں سے بھی نجات دے، اس کے توپوں سے بھی نجات دے، اور اس سے بھی نجات دے، اس سے بھی نجات دے۔ تو صحابی رسول فرماتی ہے میرے بیٹے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ رسول قوم یعتدون بالدعاء، ایسی قوم آئے گی قیامت کے قریب جو دعا میں بھی زیادتی حد سے تجاوز کر جائیں گے، اس لیے تب جاؤ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، جب تم اللہ سے مانگو تو کہو اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، ان اعطیتها اعطیتها وما فيها، اگر جنت الفردوس مل گئی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أهل الجنة وأوسطها ومنها تتفجر أنهار الجنة، مانگنا چاہتے ہو تو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اوپر والی جنت ہے اور درمیان والی جنت ہے اور جنت کی تمام نہریں وہاں سے نکلتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے اس کا عرش کی چھت بنا ہوا ہے، اس لیے جب جنت مل گئی صرف ساری کی ساری نعمتیں تجھے مل جائیں گی، یہ اور تو چیز اچھی مانگ لو، اس لیے جنت الفردوس کے بعد اور چیز مانگنے کی گنجائش کیا ہے، اس لیے جب جہنم سے برترا مانگو وہ ان اور حصہ منہا، جب جہنم سے تم بچا لیے گئے وہ حصہ منہا وانا فیہا من الشر، تو جہنم کی ساری برائیوں سے تجھے بچا لیا جائے گا، اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے تمہیں الفاظ ہو اور وہ الفاظ اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائے ہیں صحابہ کے ذریعے، اور وہ دعائیں کیجیے کثرت کے ساتھ، اور زیادہ دعائیں کیجیے، یہ نہ ہو کہ ایک ہی دعا کے جو ہے مختلف جزیات بنا کر اپنے وقت کو لگا دے اور بعد میں تھک جاؤ اور دعا کو ترک کر دو۔ اور عزیزان گرامی، دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے اور کسی سے نہیں مانگنی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں اللہ کے رسول کے پیچھے تھا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، ان کلمات کو یاد کر لو، کیوں میں تو بتلانے والا ہوں، تم ان کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، تم ان کلمات کی حفاظت کرنا، جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ کی رحمت اور مدد و نصرت اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو مانگنا اللہ سے، ایک کلمہ. واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد کرنا، دو باتیں. واعلم، یقین کر لے، لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا ما قدر الله لك، ساری امت اگر اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے، کبھی بھی نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یقین کر لو. تین بات. ولو انهم اجتمعوا على ان يبعوك بشيء لم يبعوك بشيء الا قد كتب الله عليك، اور چوتھی بات کی حفاظت تم نے یہ کرنی ہے، ڈرنا ہے تو اللہ سے، کسی سے نہیں ڈرنا، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے جب اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا اس سے ڈرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے، جب انہوں نے کہا نہ علیہ الصلاۃ والسلام کو نقول الا جاءك بعض آلہتنا بسوء، تم ہمارے خدا کو کہتے ہو کہ یہ برے ہیں، تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمیں خوف آتا ہے. ان نقول الا جاءك بعض آلہتنا بسوء، ربیہ پہنچا کر دیں گے ہمارے خدا، تم سمجھتے کیا ہو، وہ بڑی بگڑی بنانے والے ہیں. نبی نے کہا تھا ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے، بن جاؤ، میں بھی بری ہوں اور میرا رب بھی ان خداؤں سے بری ہے. جی میرے بھائی، خوف رکھنا ہے تو اللہ کا خوف رکھنا ہے، یقین کر لو ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تمہیں دکھ پہنچانے کے لیے. لم يضرك بشيء الا قد كتب الله عليك، اس وقت تک تجھے دکھ نہیں مل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور عزیزان گرامی، رفعت الاقلام وجست الصحف، پنے اٹھا لی گئی ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اللہ نے تقدیریں لکھ دی. اعملوا، اس لیے تمہارا فرض یہ ہے، عمل کرتے جاؤ، عمل میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے. فکل منفر لما خلق له، جو اللہ نے لکھا ہے اپنی علم کے مطابق اس کے مطابق ہی امور ہوں گے. لیکن تمہارا فرض یہ ہے کہ تم عمل کرو تاکہ تمہاری تقدیر جو ہے وہ سیدھی طرف سے. عزیزان گرامی، یہ تھے وہ چند آداب جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. کن لوگوں کی دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غیب میں دعا کرتا ہے، وہ سامنے نہیں ہے، چھپ کر دعا کرتا ہے، بظاہر الغیب اس کی قبر پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ ایک تو جلدی دعا قبول کر لیتے ہیں اور ایک کبھی رد نہیں کرتے. ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المرء المسلم بظاہر الغیب لأخیه، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، مستجاب، وہ قبول ہوتی ہے. وعند رأسه ملک، اور ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کلنا دعا لأخیه بظاہر الغیب، جب بھی وہ دعا کرتا ہے. قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، فرشتہ جو ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو اس کے بھائی کے لیے بھی قبول فرما، اور پہلے اس کو یہ عنایت نعمت فرما. اس لیے عزیزہ نے گرامی، اپنے بھائیوں کے لیے دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کا ذکر آیا ہے. واتق ربك وللمؤمنين والمؤمنات. اے نبی اے میرے پیارے پیغمبر اپنے رب سے خود بھی توبہ کرو, معافی مانگو اور مومنوں کے لیے بھی مقصد کی دعا کرو اور مومن عورتوں کے لیے بھی دعا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ دعا کرتے ہیں روایت کرتے ہیں, ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن. تین ایسی دعائیں ہیں جب کی جائے تو رد نہیں ہوتی, اللہ ان کو ضرور قبول فرماتا ہے. دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولده. جب مظلوم جو ہے دعا کرتا ہے اللہ اس کی ضرور سنتے ہیں. میرے بھائیوں ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, واتق دعوت المظلوم, مظلوم کی آب و بقا سے بچا کرو. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب, کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی فرق عائد نہیں ہوتا. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں دعوت المظلوم مستجاب, مظلوم کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. وإن كان فاجرا, اگر وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو, فأجوره على نفسي, اس کا فسق و فجور تو اس کے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے, لیکن تم رب کے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور سنتے ہیں. دعوت المظلوم و دعوت المسافر, جب انسان سفر کرے تو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ودعوت الوالد لولده, اور والد جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو اللہ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثۃ لا ترد دعوتهم, تین ایسے خوش بخت ہیں کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کون سے؟ دعوت المظلوم, دعوت المسافر, دعوت الصائم حتى يفطر. وہ روزے دار جب تک روزہ افطار نہیں کر لیتا جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی قبول فرمائے گی. شرط یہ ہے کہ آداب کو محفوظ خاطر رکھے. جب تک آداب محفوظ خاطر نہیں ہوں گے میرے بھائی دعا قبول نہیں ہو سکتی. اور فرمایا, دعوت الامام العادل, جب عادل باپ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے. اخریت کی عالم الاسلام من کان ذاتیا, رونا ہے کہ اسلام کی فقیری کرو کو عادل بات کا نہیں ملتا, کیا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ودعوت المظلوم, اور مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں. روایت کے وقت ہے, یرفعہ اللہ فوق الغنم, اللہ اس کو بادلوں سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. ثم يفتح لها ابواب السماء, پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب ظالم جو ہے اس کے ظلم کے مطابق مظلوم دعا کرتا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا, وہ یقول ہو کہ اللہ فرماتے ہیں مظلوم کو آواز دے کر, وعزتی لأنصرنک ولو بعد حين, مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے تیری مدد میں ضرور کروں گا, خواہ کچھ دیر بعد ہی کروں. یہ میرے بھائی اللہ سے ڈر جانا چاہیے. کسی شخص نے کسی کے مال کو ہڑپ کر کے ظلم کیا ہے تو اللہ سے ڈر جائے. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا والظلم آخره يأتيك بالندم. اے ظالم اپنے ظلم سے بچ جا, وانا من ظالمين الا تجد الذي اظلمني. یا رب تم اگر ظلم کرتے ہو تو اس سے بڑا ظالم تجھ سے اللہ مسلط کر دے گا دنیا کے اندر بھی. اگر تمہارے اندر قوت ہے تو ظلم نہ کرو, کیونکہ ظلم اول سے لے کر آخر تک شرمندگی ہی شرمندگی لاتا ہے. نعمت و عیونک والمظلوم منتبہ, تم تو رات کو سو جاتے ہو لیکن مظلوم نہیں سوتا. یدعو علیک وعین اللہ لم تنمی, تم تو سو جاتے ہو وہ بد دعا کرتا ہے, اللہ کی آنکھوں مبارک کو کبھی اونگ نہیں آتی, نیند آنا تو دور کی بات ہے. اللہ قبول فرماتے ہیں. اس لیے اپنے ظلم کے پنجے کو روک کے رکھو. وہ تجارت کا معاملہ ہو، رشتے داروں کے ساتھ ہو، کسی قسم کا معاملہ ہو، وہاں ظلم کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد دعاءهم، تین ایسے اور اس وقت ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. الذاکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اس لیے اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. والمظلوم والامام المغفر، اور عادل انصاف پسند بادشاہ جو ہے، اسی طرح مظلوم کا بار بار اللہ کے رسول نے اس لیے تذکرہ فرمایا فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظلم جو ہے قیامت کی اندھیر نگریوں میں سے ایک اندھیر نگری ہے. جو ظلم انسان کرتا ہے، قیامت کے دن جو مومن ہوں گے، جب وہ چلے گئے تَعَابَيْنَ اَيْدِيهِمْ، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ آگے اور پیچھے روشنی ہو جائیں گی. لیکن ظالم جو ہے، اس کی آنکھیں بھی اندھی ہو جائیں گے، اندھیرے ہی اندھیرے ہو جائیں گے، چلے گا کیسے؟ ظلم سے باز آ جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا فیتعار من اللیل فیسر اللہ خیرا من الدنیا والآخر الا اعطاه ایہا. ایک اور بھی ایک سعادت مند ہے جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے، جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے، وضو کرنے کے بعد سو جاتا ہے ذکر کر کے، اور جو بھی دعا پھر کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. وہ دنیا کی خیر کی دعا کرے یا آخرت کی خیر کی دعا کرے، اللہ دونوں ہی اس کو عنایت فرما دیں گے. اور نیک بیٹا انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں اس کی، ایک اس نے صدقہ کیا ہے، قیامت تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. اور علم ينتفع به، یا وہ علم ہے جو اس کے علم سے فائدہ پہنچتا ہے، شاگرد تیار کر دیتا ہے، مدارس کو قائم کر دیتا ہے، کتابیں لکھ کر چھپوا دیتا ہے. میرے بھائی، جب تک وہ باقی رہتا ہے، عزیزان گرامی، اس کے نام اعمال بھی نیکیاں لکھی جاتی. ولد صالح يدعو له، اور نیک بچہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتے. قیامت کے دن ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لیرفع الدرج للعبد الصالح فی الجنہ، جنت کے اندر درجات کا بلند کریں گے اللہ تعالیٰ. اور سہل بن سید نے جب یہ روایت بیان کی، اشارہ کیا آسمان کی طرف، جتنے زمین آسمان کیا کھڑا ہے، جتنی بلندی ہے، کتنے درجات اللہ بلند کر دیں گے. فیقول، بندہ کہے گا انی ہادی، یا رب، اے میرے رب، یہ درجات تو میں نیکیاں کی نہیں تھی، کیسے مجھے مل گئے؟ فیقول، اللہ فرمائیں گے وفاری ولدی کا لکا، یہ تیرے نیک بچے نے تیرے لیے دعائیں کی تھی، اس کا نتیجہ ہے. اے مسلمانوں، جن کے والدین اللہ کے پاس جا چکے ہیں، خود بھی نیکیاں کرو، اور ان کی بخشش کے لیے اور ان کے رفع درجات کے لیے دعائیں کرو. اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس میں اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. الہ مع اللہ، مجبور جب انسان ہو جائے، مجبوری کی حالت میں اپنے دل کو حاضر کر کے جب دعا کرتا ہے، اللہ کی دعا کو رد نہیں کرتے. ابن عمر روایت کرتی ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو، ایک آدمی کو سنا وہ دعا کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألوک بینک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ دعا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انہ سعر اللہ اسم العظم, اس نے اللہ کے اسم عظم کے ساتھ دعا کی ہے, الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به فاعطى, یہ کیسا اسم عظم ہے, اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, توحید والا جو ہے جب شرک سے دور ہو جائے اور توحید سے اقرار کر لے زبان سے دل سے اور اپنے جسم کے ساتھ اعمال کر کے, اللہ اس کی بھی دعا کو رد نہیں کرتے. فرمایا جو یہ پڑھ کے توحید سے اقرار کر کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے, جو مانگتا ہے فوراً ہی عنایت کر دیتے. عزیزان گرامی, آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی کرتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے کہ اللہ تیری نعمتیں بڑی ہیں, اللہ اس کو بھی کبھی خوابوں کا چران واپس نہیں لوٹاتی, اس کی بھی دعا کو قبول فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, یہ الفاظ بول دیتا ہے, انت خلقتنی وانا عبدک, تو نے ہی پیدا کیا ہے پہلے توحید سے اقرار, وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں, وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اور جو بھی تیرا وعدہ ہم سلک پہنچا ہے, جو حکم پہنچا ہے اس کے مطابق میں اپنے آپ کو ٹھاننا چاہتا ہوں, انا علی عہدک ووعدک ما استطعت, ابو لك بنعمتك علي, اور اگر یہ بھی پڑھ لے, اعوذ بك من شر ما صنعت, اللہ میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں جو میں گناہ کر بیٹھا ہوں, ابو لك بنعمتك علي, جو تیری نعمت مجھ پر ہے اس کا اقرار کرتا ہوں, ابو لك بذنبی, اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں ابو بذنبی سے میں نے یہ گناہ کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال موقنا بها, جو اس دعا کے ساتھ یقین کر کے کہہ دیتا ہے, من النهار, دن کو کہتا ہے, سمعت من يومه الذي حتى يمسي, اور شام سے پہلے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے, فهو من اهل الجنه, اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے, جنتیوں میں اس کا نام لکھ لیتے. ومن قال موقنا بها في الليل, اور جو رات کو یہ دعا یقین کر کے پڑھ لیتا ہے, صبح ہونے سے پہلے اس کا موت آ جاتی ہے, فہو من اہل الجنہ, اور یہ شخص بھی جنتی بن جاتا ہے, اللہ اس کا نام جنتی میں لکھ دیتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. عزيزان كرامي, دعا کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے, پھر اللہ کن کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور کن کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. عزیزان گرامی, سب سے پہلی بات ہم نے بیان کی ہے کہ دعا اللہ ان کی قبول کرتے ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہو, اور جن کا عقیدہ صحیح ہو وہ حرام کا مار نہیں کھاتے, کیونکہ سب سے پہلی اور آخری رکاوٹ دعا کی قبولیت میں حرام کا مال ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ امر المسلمین بما امر به المرسلین, اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا نبیوں کو حکم دیا ہے. کہتے, یا ایھا الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت کلو من الطیبات، پاک چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کیا کرو. اور اللہ مومنوں کو بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو حلال چیزیں تم کو اللہ نے عنایت فرمائی ہے ان کو کھایا کرو. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے، پاک چیز کو ہی پسند کرتے ہیں. کلو جیسے دن لوبی سلن سختن سننا وہ جس قسم میں حرام کا لقمہ چلا گیا اس کے لیے آپ ہی بہتر ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا اگر توبہ نہیں کر لیتا. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیر السفر، لمبا سفر کرتا ہے، یمد یدی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا رب یا رب آواز دیتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمہ حرام اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، ومشربہ حرام اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، فأغذي بالحرام اور غذا بھی اس کو حرام کی ملی ہے، فأنى يستجاب لذلك، ایسے بندے کے اللہ دعا کیسے قبول فرمائیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بڑی ہی عجیب بات نقل کر دی، کیا فرماتے ہیں، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، جو شخص دس درہم کا کپڑا خریدتا ہے تو فیہ درہم حرام، نو درہم حلال ہے اور ایک درہم حرام کا ہے. میرے بھائیو، لم يقبل الله صلاته ندم عليه، جب تک وہ کپڑا پہنتا رہتا ہے کوئی عبادت اللہ کی اس کی قبول نہیں فرماتا. ثم ادخل اصبعيه في اذنيه، پھر ابن عمر اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں داخل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ثم دعا ثم دعا ان لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول، میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائے اگر انہوں نے یہ بات اللہ کے رسول سے نہیں سنی. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 10 درہم کا جو لباس انسان لیتا ہے 1 درہم اس سے حرام کا ہے، میرے بھائیوں جب تک وہ پہنتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو آپ کیسے قبول ہوگی؟ اور یاد رکھنا، کسی شیطانی وسوسے میں آ کر یہ گمان نہ کر لینا حج پہ جا رہے ہیں اور سود کے مال سے ہی جا رہے ہیں، حرام کے مال سے توبہ کرنے یہ معافی مل جائے، حج کرنے کے بعد ہی معافی ملتی ہے، نہ پہلے تو نہیں، نہ مکمل معافی ملتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا خرج الرجل بنفقة طيبة، جب بندہ حلال مال کے ساتھ نکلتا ہے تو وہ باہر رجلہ فی الغرض اور اپنا پاؤں جو ہے باہر اپنے گھر کے رکھتا ہے اور پکارتا ہے، لبیک سے آؤ ہم نے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، فناداہ منادی من السماء، آسمان سے فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے لبیک وسعدیک، تیری حاضری قبول ہے، سعادت مندی ہے تیری، نفقتک حلال، تیرا زادرہ حلال کا ہے، ورحلتک حلال اور تیری سواری حلال کی ہے، یہ ٹکٹ آج کل کی حلال کی ہے، اور یاد رکھنا تیرا لباس بھی حلال کا ہے، وہ حج کے مبرور غیر محظور اور تیرا حج بھی ہم نے قبول کر لیا ہے، اس میں کسی قسم کی ہم کمی نہیں فرمائیں گے. فإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة، جب خبیث مال کے ساتھ نکلتا ہے بندہ، وضع رجله في الغرض اور اپنا قدم صاحب نکال کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، تیرے گھر میں موجود ہوں، اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری ہمیں قبول نہیں ہے اور بڑی بدبختی ہے تیرے لیے، راحلتک حرام ونفقتک حرام وحجك ليس مبرور، نہ تیرا کھانا حلال کا ہے, نہ تیری دوائی حلال کی ہے, اور نہ تیرا حج ہمیں قبول ہے. عزیزان گرامی, ان اللہ لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتے ہیں. نہ یقبل اللہ الا طیبا, اللہ سوائے پاک پاک چیز کو پسند نہیں کرتے. میں کل من حج بیت اللہ میں غرور ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے. اذا حججت بمال عقله سقط, جو پرانے مال کے ساتھ حج کرے جو سود کا اور ناجائز مال ہے. تو یاد رکھنا میرے پیارے بھائی, سما حججت الا حجت البعیر, وہ تم نے حج نہیں کیا, وہ تیری سواری نے حج کیا ہے, تمہیں کچھ نہیں ملے گا. نہ کل من حج بیت اللہ نہ برور, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیت اللہ میں چلا جاتا ہے اللہ اس کا حج قبول کر لے. اس لیے مسلمانوں, اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے. بولو جو سود خوری میں اور شراب پیتی میں اور اس کو بیچ لینے لگے ہیں اور اس وقت لینے دینے میں لگے ہیں, اور یہ گندے گائے اور یہ بیویوں اور یہ فلمیں بیچ لینے لگے ہیں, یہ سگریٹ کیا, یہ حکے کا سامان کیا, اور عزیزان گرامی یہ کندھے ناول جس میں برہنا تصویریں ہیں, اور یہ دائزہ جو مسلمانوں کی آبائی طور پر تو دیے جاتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے پڑھو, تہجد بھی پڑھتی ہے اور گندی تصویریں بھی دیکھتی ہے. وہ سیریز جس میں گندی فلمیں ہیں, اگر وہ دیکھنے والا ہے اللہ سے توبہ کر لے, اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو جتنی مرضی عبادتیں کر لے اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. یہ میرے بھائی اور اللہ سے ڈر جانا چاہیے, اور جو حرام کا مال کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک ہی نقطہ بیان کیا تو اللہ کے رسول نے سعد بن وقاص, کہنے کہ اللہ کے رسول دعو اللہ ان اکون مستجاب الدعوات, میرے لیے دعا کرو کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ قبول فرما لے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپس نفس عنک, اپنے مال کو حلال کر لو, جو بھی بولو گے اللہ فوری پورا کر دیں گے. انسانت تیرے نبا کی بیٹی ربعی نے ایک جاویا لوڑی کا کام توڑ دیا. مسلمانوں, ضروری نہیں ہے تجارت میں پڑھ کر کے انسان اپنے آپ کو برباد کر لے. تجارت کیا ہے؟ نبوت کا حصہ ہے. اگر اس نے حلال کمائی ہو تو اللہ کی قسم اس جیسا تو نیک بندہ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تجارت بھی کرتے تھے, لیکن جو دنیا سے دور تھے, روایت کے لفظ ہے کم من اشعث اغبر لا یقبع له لو اقسم علی اللہ لا ابره. کتنے ہی لوگ جن کے پراگندہ حال ہے, وہ بال بکھرے ہوئے ہیں, دروازے سے جائیں تو سب کے لوگ دیتے ہیں کہاں آ گئے ہو, کوئی بات کرے تو بات نہیں سنتے, اگر وہ قسم کھا دے تو اللہ کی قسم کو پورا کر دیں. روبیہ دن سے نبا ایک لوڑی کا پاس توڑ دیتی ہے, اللہ کے رسول کے پاس کیس جاتا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے, مسلمانوں ان سے طلب کیا گیا کہ معاف کر دو, معافی نہیں دی, کہا عرض لے لو, دیت لے لو, انکار کر دیا. اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیے کہ قصاص ہے, السن بالسن والجروح قصاص, دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا, اور یہ قصاص شریعت میں نازل ہو چکا ہے. جب لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دانت توڑا جائے گا, کہنے لگے واللہ واللہ اللہ کی قسم اللہ کی فاتح کے دن آج, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس دانت نے تجھے حق کے ساتھ نبوت کیا ہے, اللہ کی رحمت سے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا, میں نے قسم کھا لی ہے. ہوتی ہے جو معاف نہیں کرتے تھے, جو دیت نہیں قبول کرتے تھے, انہوں نے کہا ہم نے اس کو معاف کیا, ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے. اللہ کے رسول نے فرمایا رب اشعث اغفر مدفوعا بالدر لو اقسم علی اللہ لأبره. کتنے ہی ایسے لوگ جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا, ان کی زمانے میں حیثیت نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی پراڈو ہے, نہ وہ کاٹن کا سوٹ پہنتے ہیں. ہاں جب دیکھو کبھی سجدہ کر رہے ہیں, کبھی رکوع کر رہے ہیں, اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو فوری پورا کر دے. عزیزان گرامی, اس لیے شافر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے آرام کی عبادت نہ کیا کرو, فتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ, واجلی لو کے فالب اچھی چیز مانگا کرو, فإن نفسا لن تمور حتى تستوفي رزقها وإن أغفى عنها. جو بھی دنیا میں جان آ چکی ہے جب تک اپنا رزق کھانے لے گی موت نہیں آئے گی, اگر جب رزق تھوڑا تو اس سے لیٹ ہی کیوں نہ ہو جائے. مومن کا رزق بند نہیں ہوتا, مستب کا لیٹ ہوتا ہے, جیسے یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے. اور فرمایا اس لیے اچھی خاصیت کرو, تو خوشو ما اللہ اس کے جو حلال ہو اس کو لے لیا کرو, وداؤ ما حرم اور جو حرام کا مال ہو اس کو چھوڑ دیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی دنیا آ جائے گی ان کے پاس مال آئے گا, لا یسألون کچھ سوال ہی نہیں کریں گے کہاں سے آیا ہے, من الحلال او من الحرام, یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, بیواؤں اور یتیموں کے نجائز قبضے اور نجائز منافے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں مسلمانوں, اس لیے ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات بتائی ہے جس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے, سلاسۃن یدعون اللہ فلا یستجاب لہم, تین ایسے لوگ ہیں جو دعا تو کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں وہ کون سے تین ہیں, رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها, ایک نیک آدمی ہے اور کی عورت بدخلق ہے, اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتی, اس سے برا بھی اخلاق ہو سکتا ہے, اور اس سے برا اخلاق کیا ہے کہ خامد تو اس کا یہ ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے اور ٹی وی صاحبہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چالنا بچانا چلانے کے لیے بچاؤ بھی گردش کر رہی ہے, اس سے بڑی بد اخلاقی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی صلاح بھی نہیں کرتا اور طاقت نہیں کرتا اور طلاق بھی نہیں دیتا ایسی بیوی کو, جتنی مرضی دعائیں کر لے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا. مسلمانوں مسئلہ بڑا گمبھیر ہے, آج ہم نے نئے قانون اپنے ذہن میں بٹھا لیے ہیں کہ اگر عورت کو باہر نہ نکالا گیا ہماری ترقی پیچھے رہ جائے گی. اللہ اسم اللہ, اللہ کی قسم ہے یہ جو لوگ حقوق کے دعوے کرتے ہیں لگ پانی بونے بھی حقوق کے ہند, یہ عورتیں تو حقوق نہیں مانگتے, بل یطالبون بونا بھی حقوق شہواتی ہند, یہ اپنی شہوتوں کے حقوق مانگتے ہیں تم سے کہ عورت ان کی آنکھوں کے سامنے رہے, دکان میں بھی رہے اور ایئرپورٹ بھی رہے, سیاح میں بھی رہے اور ہر جگہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے, ہم ہاتھوں کے ساتھ اس کی شہوت پوری کرے, آنکھوں کی شہوت بھی پوری کرے, وہ کیوں نہیں ایسے حقوق آج تک پیش کرتے؟ اللہ کی قسم ذرا مجھے بتاؤ آج تک آپ نے ایک فیچر پڑا ہو جس میں یہ لکھا ہو جو آپ کہا ہے اس کے حقوق کو دیکھنا چاہیے, اس کے حقوق پورے کرنے چاہیے سب کو, اس کو مال و دولت سے برابری دینی چاہیے اپنی اور آپ کو پال لے. کبھی ایسا فیچر پڑا جس کے مال میں لکھا ہو کہ تمام عورت کے مانوں کو عزتوں کو سہارا کیا جا رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے اقدام کرو. کبھی ایسا لکھا دیتا کہ بڑا عورت جو ہے نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے لیکن وہ جانور دینے کے ہاتھوں میں جو ہے کھلانا بنی ہوئی ہے, اسے چھڑانے کے لیے اقدام کرو. اگر وہ حقوق پیش کرتے ہیں تو اپنی شہوات کے حقوق پیش کرتے ہیں, عورتوں کے حقوق پیش نہیں کرتے. اس لیے مسلمانوں اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاؤ اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی ہدایت دے جو اپنے خرب پیر سے نیتا جب دوبارہ آدمی کی دعا میری رکاوٹ بن جاتی ہے ان کو بھی معافی کرنا چاہیے. وہ صرف ہم اپنے لیے نہیں کرتی اپنے خامد کی بھی قیامت کا مجرم ہوں جس کی دعاؤں میں وہ رکاوٹ بنتی ہے اور بات بھی معمولی ہوتی ہے. اگر وہ کہہ دے گھر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ جو مانگتی ہو دیتا جائے تمہیں کیا چاہیے, اگر سب چیز میسر ہے گھر میں آپ کو پسند کرتی ہے باہر نکلنے کو اور عورتوں کے مطابق اختیار کرتی ہے جو کہتی ہے تو یاد رکھے اللہ کے رسول کی باتوں سے ثابت ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بازار سب سے گندی جگہ ہیں اور گندے بھی لوگ جو ہے ان کی طرف جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو حلال تجارت کرنے جاتے ہیں, وہ تو بازاروں میں ہی ہوتی ہے, لیکن جن کا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ, وہ کرنا اپنی بیوی سے کن, اس سے زیادہ قلمت نہیں ہو خرید و فروخت میں, بہت سے زیادہ جو ہے وہ جہان کباری نہیں ہو. جب یہ آئے تو بھی اپنے گھر میں بیٹھ گئی اور یہ آیت پڑھ کے اتنا رویا کرتی تھی کہ دوپٹہ پیٹھ جایا کرتا تھا. ساتھ نے حج کرنے جاتی اور عائشہ فرمایا کرتی تھی اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے حج جو کر دی ہے وہ کر لیا ہے, باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنی گھر میں رہے گی اتنا اللہ کے قریب رہے گی, اور یہ کہتی ہے کہ میں بازار میں گھوموں سب میں اللہ سے زیادہ قریب ہوگی. اللہ سننا اللہ, اللہ کی قسم یہ ٹھوکا ہے مردوں کی طرف سے بھی اور عورتوں کی طرف سے بھی. اور اگلی بات اللہ کے رسول نے کیا بیان کی, ورجل كان على رجل دين فلم يشهد عليه, اور وہ عورت جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اگر گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کو روضۃ الجنہ یہ باغیچہ نہیں بنا سکتی, اپنے خالق کے طرف سے بول نہیں بول سکتی, اور اس کی خدمت کر کے جنت کے آپ کو دروازے نہیں کھڑا سکتی, اور اس کے لیے تو جائز ہے تتزین له على ما شاءت, جیسا بھی چاہے مزین ہو جائے, اگر وہ کانے کرا نہیں پکڑتی مزین ہو کے باہر نکلتی ہے. ذرا پوچھئے تو صحیح اس کے لیے تتزین لمن, کس کے لیے یہ کانٹے پہن کے جا رہی ہو, تتزین لمن وتتقطع لمن, یہ تعنت یہ اتر اتر کر کس کے لیے کر رہی ہے. اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ خبیث سے کیوں ہے جو عورت پد گھر سے نکلتی ہے, لن تسلم نفسها ما سلم من الرجال, اگر وہ اپنے آپ کی حفاظت کر بھی لے تو مردوں کے ایمان کو ضرور ضائع کرتی ہے. اور دوسرا وہ بدبخت جس کی دعا قبول نہیں ہوتی, تو رشتے داریوں کو مقدم کرتا ہے, اپنے ٹرسٹ کو مقدم کرتا ہے, قرض لیا ہے دیا ہے معاملہ کیا ہے لکھتا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے آپ کیوں نہیں لکھتے, بس یہ میں نے اپنے بہیو سے دیا ہے, مجھے تو اس کا ٹرسٹ بھی بڑا ہے, تم صحابہ سے بھی زیادہ نیک ہو نا, انبیاء اور صحابہ کرام کرام اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. اللہ کے رسول اونٹ خریدتے ہیں تو لکھتے ہیں من محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى خالد, خالد کی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اتنے کا اونٹ اس سے خرید دیا ہے. مسلمانوں تمہارا کیا اعتماد ہے کہ آپ آپ کے یہ آیات اتری ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا, لکھ لیا کرو, گواہ بنا لیا کرو, اور جو سب اس بات کی اپنی عزت کو آگے میں لا کر لو یار میرا عقل ہے میرے ماموں یار چھوڑو کیسی بات, اور میرا تو ٹھیک ہے یار 15 سال میں اکٹھا کاروبار کرے آج تک کبھی ٹھیک نظر نہیں آئی, نہیں آئی تو پھر انتظار کرو, کیونکہ نبی کی بات میں برکت ہے, وہ عبث بات نہیں کیا کرتے تھے, حق بات کیا کرتے تھے. فرمایا جو نہیں لکھتا دعا نہیں بناتا اس کی دعا قبول اللہ نہیں فرماتے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو مغربیت کے ذہن کو اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے, اور کیا کہتا ہے, میں الگ جو ہے کاروبار کرتا ہوں, یہ میری تنخواہ ہے, معاف کر دینا بیوی صاحبہ, تم نے ہی میرے خرچے چلانے ہیں, تم نے ہی بقیہ کاروبار چلانا ہے. جو بے وقوف نا اہل لوگوں کو اپنا مال سپرد کر دیتا ہے, جس کے پاس یتیم ہے پراپرٹی ہے حق تو یہ ہے تو اس کی حفاظت کرے جب تک ارجت عمر میں نہ پہنچ جائے, طالب نہ ہو جائے, عقل فہم نہ آ جائے, اس سے پہلے مال اس کے سپرد نہ کیا جائے وہ تو ضائع کر لے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں السفهاء انی سائر الصبیان, بچوں کو مال دے دینا اور مرد چونکہ ذمہ دار ہے, الرجال قوامون علی النساء, عورتوں پہ مرد ذمہ دار ہے, عورت ذمہ دار نہیں مرد کی. اگر وہ عورتوں کو یا بچوں کو مال دے دیتا ہے تو اپنے ذہن سے یقین کر لے دعا کبھی قبول نہیں ہو. اور اگر یہ کہے میری بیوی تعجب گزار ہے, سن لے عائشہ سے زیادہ نیک رہی ہے, فاطمہ سے زیادہ نیک رہی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے ساری معاملات اپنے ہی ہاتھ میں رکھے تھے. ہاں جو ضرورت ہے اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن کہا جائے آپ جو بیٹھے ہیں میاں صاحب تو بیٹھے ہیں کرسی پہ, آپ سارے کام چلاؤ, وہ جیسے چاہے تصرف کر رہی ہے, جہاں 5 روپے کی ضرورت ہے وہاں 15 خرچ کر رہی ہے, تو حساب تو آپ نے ہی دینا ہے, اس نے تو نہیں دینا, اس کی اللہ سے کرنا چاہیے. اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, میرے بھائی جب انسان اپنے فرائض سے پہلو صحیح کرتا ہے وہ کسی قسم کا بھی ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. ہم پہ فرض واجب کیا ہے کہ جو اچھی بات سنیں آگے پہنچائیں, جو بری بات دیکھی اس کو مٹائیں. ہاتھ سے اتنی قوت نہیں زبان سے, اتنی قوت نہیں دل سے, لیکن اگر اس سے پہلو صحیح کی گئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذین محمدین بیدی, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتعمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیشرکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا ثم تدعونه فلا یستجاب لکم. تم نیکی کا حکم کیا کرو, دعوت کا کام کیا کرو, یہ نہ کہا کرو یہ تو پاگل ہے جو دعوت دینے چل پڑے ہیں, فلاں گاؤں میں جا رہے ہیں, فلاں مسجد میں جا رہے ہیں, ان کو تو کام کوئی نہیں. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنكَرِ, فرائض سے بنا کیا کرو. اگر تم نے اپنا یہ واجب اور فرائض اپنے یہ چھوڑ دیے, تم دعائیں بھی کرو گے ایسا عذاب اللہ مسلط کریں گے, فلا یستجاب لکم, تمہاری دعا اللہ قبول نہیں فرمائے. عزیزان کرام, میرے پیارے اور معزز بھائیو, نحن نرجو اللہ نحن ندعو اللہ فی کل کرب ثم ننساه عند كشف الكرب, ہم اللہ سے پکارتے ہیں, ضرور پکارتے ہیں, لیکن کب پکارتے ہیں؟ جب تکلیف آتی ہے, تکلیف ختم ہو جائے رب کو بھول جاتے ہیں. کیف نرجو اجابۃ الدعاء وقد جذبنا طریقها بالذنوب, ہم دعا کی قبولیت کی کیسی خواہش کرتے ہیں, سابقہ جتنے آداب بیان کیے ہم نے کبھی ان کو اختیار نہیں کیا, ہم نے تو راستے بند کرتے ہیں کہ ہماری دعا کو قبول نہ کیا جائے. جب بھی انسان دعا کی قبولیت کی خواہش کرے تو یہ دعوت ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما, اور جو سنا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما, اور اگر دعا مانگنے میں دل پتھر ہو چکا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول شکا ہی لئیے قطوۃ القلب, اللہ کے رسول دل پتھر ہو چکا ہے, دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا, نہ ہی کسی پہ رحم آتا ہے, جو روتا رہے کچھ تر مناتا رہے مچرتا رہے کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو, ملائم کرنا چاہتے ہو, پتھر دل ختم کرنا چاہتے ہو, تو دو ہی طریقے ہیں. وہ کون سا ہے؟ اطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلا دیا کرو, وامسح رأس الیتیم, اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو, تمہارے دل نرم ہو جائیں گے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.